دانستن پیغامبر صلی الله علیه و آله که سبب رنجوری آن شخص گستاخی بوده است در دعا. چون پیامبر دید آن بیمار را، خوش نوازش کرد یار غار را. زنده شد او چون پیامبر را بدید، گویا آن دم مرو را آفرید. گفت بیماری مرا این بخت داد، کامد این سلطان بر من بام داد. تا مرا صحت رسید و عافیت، از قدوم این شه بی حاشیت. ای خجسته رنج و بیماری و تب، ای مبارک درد و بیداری شب. نک مرا در پیری از لطف و کرم، حق چنین رنجوری داد و سقم. درد پشتم داد هم تا من ز خواب، برجهم هر نیم شب لا بود شتاب. تا نخسبم جمله شب چون گاو میش، دردها بخشید حق از لطف خیش. زین شکست آن رحم شاهان جوش کرد، دوزخ از تهدید من خاموش کرد. رنج گنج آمد که رحمتها در اوست، مغز تازه شد چو بخراشید پوست. ای برادر موضع تاریک و سرد، صبر کردن بر غم و سستی و درد، چشمه حیوان و جام مستی است. کان بلندی ها همه در هستی است. آن بهاران مزمر استن در خزان، در بهار استن خزان مگریز از آن. همراه غم باش و با وحشت بساز، می طلب در مرگ خود عمر دراز. آنچه گوید نفس تو کینجا بد است، مشنوش چون کار او زد آمده است. تو خلافش کن که از پیغمبران، این چنین آمد وصیت در جهان. مشورت در کارها واجب شود، تا پشیمانی در آخر کم بود. گفت امت مشورت با کی کنیم؟ انبیا گفتند با عقل انیم. گفت گر کودک در آید یا زنی، کو ندارد عقل و رای روشنی. گفت با او مشورت کن، وانچه گفت تو خلاف آن کن و در راه افت. نفس خود را زن شناس از زن بتر، زن که زن جزویست نفست کل شر. مشورت با نفس خود گرمی کنی، هرچه گوید کن خلاف آن دنی. گر نماز و روزه می فرمایدت، نفس مکار است مکری زایدت. مشورت با نفس خویش اندر فعال، هرچه گوید عکس آن باشد کمال. بر نیایی بابه و استیز او، رو بر یاری بگیرامیز او. عقل قوت گیرد از عقل دگر، نیشکر کامل شود از نیشکر. من ز مکر نفس دیدم چیزها، کو برد از سحر خود تمییزها. وعده ها بدهد تو را تازه بدست، که هزاران بار آنها را شکست. عمر اگر صد سال خود مهلت دهد، اوت هر روزی بهانه نو نهد. گرم گوید وعده های سرد را، جادوی مردی ببندد مرد را. ازیاء الحق حسام الدین بیا، که نروید بی تو از شور گیا. از فلک آویخته شد پرده‌ای، از پی نفرین دل آزرده‌ای. این قضا را هم قضا داند عریج، عقل خلقان در قضا گیج است گیج. اژدها گشته است آن مار سیاه، آن که کرمی بود افتاده برا. اژدها و مار اندر دست تو شد عصا، ای جان موسی مست تو. حکم خذها لا تخف دادت خدا، تا به دستت اژدها گردد عصا. این ید بیضا نما ای پادشاه، صبح نو بکشا ز شبهای سیاه. دوزخی افروخ در وی دم فسون، ای دم تو از دم دریا فزون. بحر مکار است بنموده کفی، دوزخ است از مکر بنموده تفی. زان نماید مختصر در چشم تو، تا زبون بینیش جنبد خشم تو. همچنان که لشکر انبوه بود، مر پیمبر را به چشم اندک نمود. تا بر ایشان زد پیمبر بی خطر، بر فزون دیدی از آن کردی حذر. آن عنایت بود و اهل آن بودی، احمدا ورنه تو بددل می شدی. کم نمودو را و اصحاب ورا، آن جهاد ظاهر و باطن خدا. تا میسر کرد یسرا را برو، تازه اسرا او بگردانید رو. کم نمودن مر ورا پیروز بود، که حقش یار و طریق آموز بود. آن که حق پشتش نباشد از ظفر، وای اگر گربش نماید شیر نر. وای اگر صد را یکی بیند ز دور، تا به چالش اندر آید از غرور. زان نماید ذوالفقاری حربه‌ای، زان نماید شیر نر چون گربه‌ای. تا دلیر اندر فتد احمق به جنگ، وندر آردشان بدین حیلت به چنگ. تا به پای خیش باشند آمده، آن فلیوان جانب آتش کده. کاه برگی می نماید تا تو زود، پف کنی کورا برانی از وجود. هین که آن که کوها برکنده است، زو جهان گریان و او در خنده است. می نماید تا به که بین آب جو، صد چو عاجب نه عنق شد غرق او. می نماید موج خونش تل مشک، می نماید قعر دریا خاک خشک. خشک دید آن بحر را فرعون کور، تا در او راند از سر مردی و زور. چون در آید در تگ دریا بود، دیده فرعون کی بینا بود. دیده بینا از لقای حق شود، حق کجا همراز هر احمق شود. قند بیند خود شود زهر قتول، راه بیند خود بود آن بانگ غول. ای فلک در فتنه آخر زمان، تیز می گردی بده آخر زمان. خنجر تیزی تو اندر قصد ما، نیش زهرآلوده‌ای در فست ما. ای فلک از رحم حق آموز رحم، بر دل موران مزن چون مار زخم. حق آن که چرخه چرخ تو را کرد گردان بر فراز این سرا، که دگرگون گردی و رحمت کنی پیش از آن که بیخ ما را برکنی. حق آن که دایگی کردی نخست، تا نهال ما ز آب و خاک رست. حق آن شه که تو را صاف آفرید، کرد چندان مشعله در تو پدید. آنچنان مأمور و باقی داشتت، تا که دهری از ازل پنداشتت. شکر دانستیم آغاز تو را، انبیا گفتند آن راز تو را. آدمی داند که خانه حادث است، عنکبوتی نه که در وی آبس است. پشه کی داند که این باغ از کی است، کو بهاران زاد و مرگش در دی است. کرم کاندر چوب زاید سوست حال، کی بداند چوب را وقت نهال. بر بداند کرم از ماهیتش، عقل باشد کرم باشد صورتش. عقل خود را می نماید رنگ ها، چون پری دور است از آن فرسنگ ها. از ملک بالاست چه جای پری، تو مگس پری به پستی می پری. گرچه عقلت سوی بالا می پرد، مرغ تقلیدت به پستی می چرد. علم تقلیدی وبال جان ماست، آریست و ما نشسته کان ماست. زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. هرچه بینی سود خود زان می گریز، زهر نوش و آب حیوان را بریز. هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را.